ورته وای سی یو شیخ ورته وای تک داش دیش برادری یوربان دانی و جناتی من آرابی و زیتون داخل آدادی نور نور سیا باندی کن تیر شیاندی و جناتی من آرابی من آرابی دا انگرون و زیتون و رومان مشتبه و غیر متشابه دا غم توک رومان کو بی آنار زیتون درختی دی دا آنار و درختی دی مشتبه و غیر متشابه بازی دیو کی بیا دا سر ور تا ور دی بازی دیو کی بیا سر توک بی جلائی دا دا ملکو میوی دی لالای پا دنیا وگرزی دا چې ملکونه دا وې ده تر اناري د زمول انار ته ګرځره ورته نشړې نه وای چې انار دغه بیا بل ترنګ اناري څه ترنګي وي د یو بل ترنګ اناري زموږ بیا بل ترنګ وکړ او د باج ملکونه بیا سره څه ورته ورته لکه زموږ د چې انار دي دوی هم دغه تر انار وي ورته ورته او نه ورته ورته ورته ورته او نه ورته ورته پښتو د نور نه چوري څه پوک والرمان مشتبه ان چې تسری او بل تسرا ورته ورتي و غیر متشابه ان چې بل تسرا نه ورته انظروا الى ثمري خالدا میوت تاسو ګوري ګوري ګوري اذا اسمر چې کله د میوا وک د میوا وک چې میوا راوز نو ته خو میوا نه ولاد سپیر لرګي ته اوس دا غټي ګوره ته دا ګل ګوره د میوا ګوره دا رنگ بوې دا بوی ګوره دا خوان ګوره دا کم زیرا وهو وينعيه بيعي فخيدو تقول تنقى مراهل باني مختلف مختلف مراهل دي اول ارخونو دي كشنه دي پوچي ولاري خالي پوچي دي ورباني ولاري ويشتان پر جگ جگ پر ولاري بياسر غچيجي غچيجي مختلف مراهل تاي كيي تاي كيي بيا چه داش ترش چه بيا لداش خوش رازش بيا داي کلکوی بيا داش شر بلاواوري بيا داي خوش سي بيا داي پريكي ويا تاي بتا معاشاق قوي بس وينعيه فخيدوت ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون تا یقینا د خدای تلاق د خدای په دغه عمل چې د وبو د نزول رانی ولی بیا تر میوي تر په خېدو پوری دغه مضمون د تطیر سول هو ول دا تدریجی عمل دی ول دی ول هو ول په یو څه پوز وی کا اغه زور خره ول یا یو څه لږ سر خلاص ول نو مؤمن چې زرد خسر خلاص وای ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون دا داغه کسان د فاره پدی کی د الله د قدرت عجایبات څه چې اغا الله منیګنه منی اخرینی منین واخوینه برګې درختانه در نظر هوشیار هر ورقه دفتر است معرفت او فی کل شیء له آیات تدل علی انه واحد وجعلوا لله دا خدا ذات دغه احساناتی ګوره دا ادله او شواهد د توحدانیت یې ګور دا بیا ګور چې شرا واخستل جنیان پیرانه نه را واخست د خدای سره سره شریکان ول نو پیرانه د پاره خیراتونه شروع وکړ په دې خو مې و نه واه هغه بیا څه کو پیرانه د پاره با قاعده سونه نظر کول دا غو د ارواح د خوشحالي د پاره د اغو د شر د دفع د پاره او دا غو څه د یو منفعت د لالچ پر بنیاد با قاعده څه کول عبادت بدنی و مالی کول ول کاکا جنیات خنوند د ډیر لوی مقدس هستی ول دا خنوا کاهنان ته بدروغونه راوړل چاته بیرول وای کاهنان ته بدروغونه راوړل ته سورې جن کې راځي دا خو د تلاقم ته غبي اورته وای پورز د ماشرم دی دغه وای ګوس روان دی اکثر خل یا لمر خو ډیر ډیر ډیر ډیر ول بل فائدې مو اخستلې او جنیات غټه ګله دا غي وې دا انسانان نه دي د دغه دی رنگ خارج ول وای والفائدة لما واقسي كاربا مش بكوي تكان بدي فكول كن والمدي هو كاربا مش بزي ما ولا قوي مني خو مش كولي كن اوال تبا نمبر بيادة چاو نمبر بيادة دي الورو كن نمبر خو دي قطعي في سيه دي قطعي في سيه لقلقو دي اخس يو كار مارشي بو آغا با مش ولا وكي دادا جدالا ببخت مخلوق دي وي كن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم دا کسان دا کفار دا انسانان بنی آدم کی دا انسانان پیداس چې مقرر کړی دا الله دا پاره یو ګرځول شریکان چې هغه څوک دي دغه جنیات شریکان چې دغه جنیات دی بدل کی پروانه لري معرفت نه کری سره چې بدل واقع کی وخلقهم او حال دا دی الله وی وقد خلق ما خو ما فدا کړی زما مخلوق یې راوخت لما ستک دا ول به خنا ولا خبره زما مخلوق یو مخلوق بیا غم دچا زما مخلوق هغه را وخت له ما سي په شالي را برابر او وخرق له او وخرق له وخرقوا لتانا اختراق اختراق تتوي خرق يخرق تمانا لخبلي خيتي مقرر كرل دغه چا ده پاره د الله ده پاره زامن کل نارنا کل بیا لون وخرقوا له بنين وبناتهم بغير علم چا ده خدای ده پاره زامن جوړ کړو ولو زهر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دابل بیا راولا شفری د جنیا دابل بیا ثوان والفرشتي غنودان ده خدای لونی دکن تلګه اذن قسمت ضيزا ولدان شو نه ظالمانه تقسیم دی چې تاج دان ده پاره زامن واس ماتم چی شته او وای په عقل پر دی کاګه پر دی خدای دې کو بدا کوي خوشمور لې ولا شبه د یو هر مولات را لمقرر کوي دا خو ډیر ظلم بو بیا په اولاد کې کوم اولاد چې هغه هغه شمه اولاد دی چې ناری نه دی کړه چې توره وي کړه هغه شاغلې غم ځاله واپس او په خپل په لوړو باندې شرمېږي هم څه ترا شرمېدل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون سكن ولشي بدل لور زيره ورك ولسد عمخ بيدي تور واوش نمبر بيوكر لك شبي رب سو تور بس شدابي عصر تقدش لور في داس دونه ما په خواشي نه یو بیا تا غلونی چې خپل دونه په خواشي نه کیږي د خدای لپاره دا چې بلا تامل وای دا هونه خدای دون ولا خپل دونه خو به پتی شي ما ته وای دا فرشتي اس نه چې وخرقوا لجن لزانه لزانه جوړ کړیو له د غرب د پاره څوک جوړ کړی بنین زامن نو بناتین لونی بغیر علم بس هیڅ یوای پټک پټاکي دلیل ستا برهان ستا یو حجت ستا یو جاهل دا بغیر علم بغیر علم لازمانه یو جاهلان دا غلی دلنگو ایدی تی پیغورو کی زمر جاهلان اوی پتاکیم شروع کی سبحانه سبحانه سبحو سبحانه اللہ فاکی واس دا اللہ فاکی واس دا غسخه و تعالی دا دیر بالا تر دی عما یصفون دا دی چی دا خدای تلا کتره کم تفصیف و بیان کی چی دی کم تکر کم تشری دا رب کی لده غسخه اللہ دیر بالا تر دی بديو السماوات والارض زه خود ټول کائنات لا لا مثال سابق په یو داسې نوې شکل باندې چې ما د چاس خنده کله هم نه دی کړ خالق د اسمانو د مزکی یم نه ناقل ام نه يم د بل چاس په دې تخلیک کې څه نه بعد عالم نوې شی بدعت کوم نه دغه زید زه د اسمانو د مزکی په خپل ترتیب باندې په خپل قدرت په خپل علم پیدا کړی ان يكون له ولد چی ولدا ټول کائنات الله مخلوق دي نو مخلوق د خالق ما بین کې مناسبت تا خو فلسفه هم در توای ول ورس د افلاطون څه زمون فکرونه وکي خو د غلا په پټاکی در توای چې توالو د پارا یا مجانسات غاری یا څه شي وای مماسلات غاری له وله ولد له كل له ولد وله ولم تكن له صاحبه پاک دي د خبر نشي د اولاد وی اولاد ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه اټس کل د دفر چې اولاد وی خو بیا څنګه کوي نکابم کوي زوبور چې بلای وایس یو عجب خبره تر خلوه باسي تیر خبره سره وښه نه څه ګن پکې راوځي کن څه ګن دی کن خدای له زوی وایس نو بیا به سم ول وایس شه زبم وایس شه زوی نو بیا خو بو ادمي بیا به نکابم تو استغفر الله د جهالت عادت څه بلای وایس کن اوونو وزو وزو خو نو بغیر له چانه نو خوشه زخونو من بیا خوشه دی منه نو بیا بل شل سی بیا نکای تو ولم تکن له صاحبا لا لا سوخت نه سه تو نه سه یعنی من کو حق او زنان وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم دا تمام کائنات ک نردی ک شز ک لور دی ک لاندی دا الله پیدا کړی او په هر څه باندې خبر ذالیکم الله ربکم واسمو و پیژن دی کم نه دی پیژن دی ولدا غرب چیت چا سند ما مسلط لري نه مجانسات لري نه تا د پیدا دي نه څوک لدا پیدا دي نه د سر د چا علاقه ده نکاله بلکې کما علاقه ده د پوره کائنات لدا سره د خالق دا ټوټل کائنات څوک مخلوق دغه مو پیژن دی ولدا دي اساس رب ذالکم الله ربکم لا اله الا هو بل معبود نست سوا د خالق کل شی فعبدون چې د ارض خالق دی ستاسي هم دی چې ستاسي هم دی نو احساناتي ام دی نو فعبدون د دغه اطاعت او بندگی او هو علی کل شی وکیل په هر څه باندې کار ساز دی یعنی هر څه در برابرای لا تدریکو لمسخار دون بالا تر ذاتی چې د چاسترګي داغه احاطه نشوي کول ادراک نشوي کول او هو يدرک الامصار او لطيف الخبير په دې دنیا کې د آل سنت والجماعت دغه عقیده ده چې الله د چا په دغه مادي سترګو باندې لیدل کېدلې نس داسترګي کې د نبی دي کده ولې دي کده آر چاسترګي دي بشري لیدلې نس څوګه بشري لیدلې نس بخبل شکل بن لا تدركه الامصار وهو يدرك الامصار اگر چې د بعض علماء هل سبب یې په نجم کې راسي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چیزی لیدلې دي د معراج په موقع کې هغه مختلف تعویلات ولا کوي لیکن د جمهور رائے دغه نه ده او محقق هم دغه رائے ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک لیدلې دي الله لیدلې دي په داغه ما د سترګو باندې لا تدرك الامصار وهو يدرك الامصار وهو اللطيف الخبير دې مدرک ته امصار نو څنګه ځول یعنی دا یو چاستر کې هم د ادراک نشي وهو يدرك الامصار دا ټول ته د ادراک لاند وهو اللطيف الخبير ډیر باریک لطيف یو لطيف ذات کن کل خبير فارس بني خبر قد جاءكم بصائر من ربكم ويدون دلائل بصائر د بصیرت جمع دلائل او شواهد غدا عقل رناوي بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه كم چاچ دت پوکې وربان دی نه یو یعنی فلنفسه نو ګټه ځان را وکړل سترګې وکړل ویلې دې دې پروک ومن عام يفعلها كذان چاورون کې نو فعليها فرزان فدوبني په خپل تاوان دی غتاوان د عم فمان عليكم بحفيظ زه خود دې پر دې من تور تو چې زه پر دې چې نه خامخانه ګران نه يم چې په زور بد چاو ضرورت څواچو دلائل مدر تول شواهد مدر تا بیان کرد امثال و تشبیحات دا ار نوی تا موا کرد تاقی باوجود که دا چاستر گی او سمورن دیدی اق نوی نی نو زخو نیم پیغمبر توائی زخو نیم چستش بزرگی که بی پزورا چو کدالیک نفصل نصرف الآیات ولیقولو درست ولنبینه لقومی عالمون و کدالیک لک دغا دلائل چم در تا بیان کرد بیای هم بیانو بیای هم بیانو وقتان فوقتان نصرف الآیات یعنی نبینو متنوعان نبینو الآیات مو صرف یصرف تصریفا یعنی دا دلائل مر رنگ رنگ پیشو پشتو ترجمه ایسا دا چی رنگ رنگ دلائل لرتا کلف یو خوا کلف بلا خوا کلف بلا خوا ولی یقولو درستا ولی نبینو ولی یقول وی دا لام دا عاقبت دا لام دا چال یعنی لدو للموت و ابنو للخراب الکه خلق د مرده پاره زیږي کسي نور کارو د پاره خو انجام بیا چاتره مرته راځي کنه دم تلشت ولځو د لایل درته وویل چې خلق خو په هدایت سي لیکن دا خلق په هدایت کیږي نه د دغه اغه عادله او اغه اخري نتیجه نسبته دوی ته دغه راوځي او یا زړی یک شی د رواني کړي د کاکا ته اوس خبرې کوي ولې یقولو دراست سمانه دراست یو معنا ده چې دغه زړی خبرې دران ته وایو یا درسته و این درسته چاته و این چه شی زور سی نو ده دغه مضمون بیا ده آغا آیاتو ده مضمون سر یو ده این هادا الا اسخانتیر اللہ ولی جاز دای پزای ویل اللہ و ای ما دمر شایستا بهترین دلائل در ترا ولی اجل چو دو استرگیو کی کارزی نواخی لیکن نسبت و دغه کسانو ده احمق کسانو ده چه ده اقل او ده استرگو ده دماغ بانه پردی غوری دلی دی د دغه ته د دغه دلایل خو په لاره فائدہ نه سوال به انجام یې دار او ته دواله تا ته څوي ولا ځي خبر ولا غا انجام یې دې تراک د یو ترجمه مفسرین دا کی دوه مدامان چې دوی به بیا څوي قرا د درس معنا نه چا هم ده قرا یعنی چې دا قرا د خبرې چې موږ درولې جلې دلایل اخیری دغه دی انجام دغه وک آخری فائده نسبت و دیت دار آوز و اگه که دا دیالت یا ملام لاس را وریه دیلی دیو شنو مشتبه یعنه درست زمانه حالان که دیده فاره نده ولی نبینه ولی قومی یعلمون یعنی گویا طبقی توس ولی ویا چی دقا دل ادله او شواهد ما کل را ولی جل نو یقینا انسانان دوی طبقی است یوا خود اگه و چی اگه چوه درست او دا پس دا غنه تجارت او تل دا د لوس خنور پایله نه واخستل بس اخیری په پایده کې څه شي په نتیجراوت چې دا اب جواب دل درک ول دا رست یو دا غلط ولی نبینه لقوم یعلمون بل هغه دل ده چې الله هغه حواس صحیح سالم برقرار ساتلیو نو دغه ادله او شواهد څخه فایده واخستل او پوه شو په علم کې اضافه را ولنبينه یعنی دغه شواهد او دلایل چې موږ درلیږو د پانه د دې لیږو چې موږ په دې کې د دغه په زمن کې بیان د چاو د حقایقو د تفهیمو کو د هغه قوم د پانه چې هغه سر خلاصي علمون سر خلاصي په خبر اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين بس یغه څه وحید ته کیږي دا خلک خو پزابوی دي ولتنګی دي زوروی دي په دا هغه اتباع کوي چې الله درته وایي تخپل پر هدف باندې نیک پر مسیر ځاکړ نیک پر چیرې ځا پر مسیر ځ چې چپنس اتبع ما اوحي اليك من ربك چې تا ته وحی کیږي دا پیروي کوي د رب له طرف لا اله الا هو لا معبود الا هو دا یو ذاتي بل معبود نس په دې کې شک شو باندې ست دا ګد د ادله پر د توحید طرف دلالت و اعرض عن المشركين د مشرکین مخوار وکن یعنی ډیر څه مکو یعنی ډیر ګرمه پکوا ډیر وخت مخه په خراب وا خپل صلاحیتونه ګورز په دغه مصرف وکړه چې بس په دې پسې دې پسې بس فل جمله بس ساده انداز دعوت ورکوا تخبل کار دی کو ولو شاء الله ما شرک د انقلاب د انقلابی جماعت د پاره ډیر زبردست اصول دی چې خپل کار کوي دا مخالفین چې پروپاګاندا پروپاګان جګیناره دا کوم مقصد دا چې لکار دی بس چکه ولا خپل کار کوي چې لکار ځان نه پوه باسي مده په بغل لخوا کله کله یو لغا ته وصل کړي کنه بغل لخوا خو نو اس په قوم کافي کنه ا د کافلی والا بیا دا شی و ډبر ورتس کی نه قران خو نو دی ته دغه شی بغل کیو چې فلا خور سره پیغمبر ته خپل کار دی وا خپل منزل دی وکړه چې شي نه په وخت پکې ما وای زای نه کی ولو شاء الله ما اشرکو الله وای کما جبران حتما غشوی وای نو زما له مشیت خو نوزی خو البته زما حکمت تقاضا ده چې دغونه کدر اختیار زه هر چاته ورکوم هر چاته اختیار ورکوم ولو شاء الله ما اشرکو الله وای دغه خبره چې په زور دی دی ټول څه وی سی وای مؤمنان سی وای ما اشرکو نو دی بشرکم نو وای او ما جعلنا علیهم حفیظا موږ نه مقرر کړی دی بدوی باندې نگران یعنی دا نگران د امانه نگران څه پښتنه کیږي د کار کړی کی وما جعلنا علی حفیظا چیریم دا تر ادا مضمون راځي د دې حاصل معنا سره چې د خبرې پښتنه خامخا کوله تا نه کیږي چې تینو نگران وي مسول ته مسول کوم دغه معنا چې دې ځای مسول چې نو معنا دغه چې تبڅه کوي مسول معنا چې ارت سی و دغه په پیش پښتنه لچا کیږي دغه معنا چې موږ ته په دې باندې نه نگران نه مو قرار کړی چې سبب نو پښتنه موږ له تاسو کو چې فلانی نو ولی ایمان را نه وړي هغه ابو جهل نو ولی را نه غي ابو الله ابن ولی را نه وړي خپل نو ولی را نه وړي هغه ولید نو ولی را نه وړي دا نو ولی ایمان را نه وړي دا پښتنه دا نه ورسره کی دا کیج نه پیغمبر یا خلګو د خلګو د ایمانو در اوړلو د نه راوړون پښتنه له تاسو نه کوي چې صرف ها د تبلیغ پښتنه نه سر کی چې دا خبره تا ور ورسوله کنه دا پښتنه ولا وما جعلناك علي حفيظا وما انت عليهم بوكيل نفر دوی باندې ته مسلطه چې خامخا به پر دوی باندې څه کوي مس خامخا ایمان دوی ضرورت نه یاد امانه چې د سبب ورځ باندې دوی مقدماتي ته څه کوي شریع هم نه چې ته به بیا رواني کنه وکالتونه به کې د خلکو دا مشکل هم پتانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قران خو نو زه شک په مقره واسطه ظاهر خبره ده چې مؤمن خو جذباتي کوي چې دوی دا څه او پیشی هم سولی دغه ترا یعنی دلته در رب لحاظ خو ممده تول فا شان نزول کم دغه مانا چې بعضی اوقاتو کې د صحابه اوس خبر سخت په تیش کرال په غضب پرال واقعی هم دغه جیار باطل نیولی او بدون خرمسته و بدماسی کولی نو بیا بخواه خواه کل کل دوی صحابی تا چول استاد لاد سو چه لاد سو چه اگه بخدای چه کنزاو اللہ وی گور جیار چو باطل دی معبودان تش کنزا مک چې مور تکو ولی دغه باطل خدای ته شکنزا وکړله د اگر دی عمل د دې چتاو حق خدای ته بدای شکنزا کی نو خو بل وایستا د خپل خدای ته د شکنزا کوون کی تاسو ولې کړ ته سبب شولې مې کوښښم ولا تسبوا الذين ما کی قتل کی دا ګرد کی سې بیا خو نو چې انقلاب راغې دغه بوتان ګرد سره چوب شو دار پدر شو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم تاسو څنګه ځامه کوي بعد مواس بد معنا دا چې پوچ مواس تاسو لا تسبوا الذين يدعون حاره يدعون من دون الله يشدي بقول اذا لا ما سوا ده بل شاغوت ده بد مواس فيسبوا الله عدوا بغير علم نو هغه څنګه کوي بیا ستا سيرب ته بغير علم يغل جاهل خليل كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربي مرجعهم فينبئ ما كانوا يعملون تخركم الله الا کتاش تشد خپل دین دش خول در ملمیج خودی تم دغه سی شایسته ښکارا کیږي کذالک لکه تاسو چې ښکای شایسته دی دوی ته هم څه دی د غامل دغه موږ شایسته کړی دی ورته لیکلې امتین هر جماعت هر دلیت هر فرقه ته عملهم عمل دوی شایسته مشکره کړی ثم الی ربهم بیا به ټول خپل رب ته مرجعهم دوی مرجع د اخیری معال فینابهم بما کانوا یعملون بیا به دوی لته موږ خبر کو په دې باندې چې هغه څه کول یعنی اصل انجام یې چیر اخرت دی بیا به دوی ته پته ولګیږي واقسم بالله جهد ايمانهم لئن جاءت ما يتلو من النبي قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ولدي بلول القسم ناقص وليه تاخد افلان اي كارو دا صفا خورا لرزاركا دا صفا مروا لرزاركا فقران چه ايمان راو لكن دا امزك مرلران لرپراخ قدا دا تمرلارو بيت المقدس لدا شام كي دا شرش باغو نو دا اپراخي پستي امزكي وي مشخم زكنا لرو تيو سدا غرون لرال پشاكا د دې څه د شولیو نهرونو کاریزو نو د چنی را رواني کا د پستیم زکی کا د صفه غره تسره زرک نو موږ به ژوندۍ دلته په برابر بس بس په قران چې بیا ایمان راو کوم را نه ولې بیا از بل فاز را پې قسمونه بیا کس په دې نو په صحابه نو حریسو د انسانانو پر ایمانو خدای ډیر حریسو په کو کې موږ د خوښش پیداس چه سلوې نو بشو خدا خو پاسه په وسه پره قادر مطلق ذاتي لږه دا غرونه په شاکري وې دا ولا غر کړي وې دلته یو څه باغونه وې ولي ورته به ویلې دا زموږ به ایمان را وړې وې ګټ مسلمانان سي الله ته به ورکی چې قران کې دا راوي دا ایمان نه راوي دا ګرد ولوم کې ولا کې راوي دا هر څو قسمونه چې اخی په دا قسمو یا ول رسکان پر قسمو باور ما کوي خپل باغ مګور دا نه راوي لا کې راوي مې سخي پیغمبر اسلام ته وای مؤمنان ته وای چې دغه خواهشات خوستاسي په نیک جذبه مبني دي لیکن دا خبيث خلک دي دا نه راو او الته بصولي مسله دا ده چې فرمایشي معجزه پرسوله معجزه ور پرسي مطالبه او بیا رانوړي ایمان بیا له خاور سره خاور کیږي او الته ما پروګرام بند دي د دنیا له څه زمانه چلوم ول دا اخر نبی دي دا اخرین به قوم چې بربادی جنو خو ګرد ته باقی ګرد ته کیسه سره ختم د نوکمانه دغه بیا به قیامت راځي کله نور نبیان خدا او کبدات متباس بیا خو به د بل نبی انتظار نو خو دې معنی دا ده چې ګسره به څکی قیامت پر راځي او د قیامت شپې لا پات ولولا کلمه سبقت من ربک لقضى بينهم استقران کنس هرڅه عشبا دغه نو دنداده دا رېست لا واقسم بالله جهد يجهدون جهدا ايمانهم كان يجهدون جهدا في ايمانهم في ايمانهم تديب فقسمنا اخسر جير تشين قسمنا سمعت جا تشين قسم يجهدون بالله ويقسم بالله جهد ايمانهم لان جاءتهم ايات كمشترى ولسي هغرا راسي اغا معجزانه خاص معجزه شدي خوشتي لا يؤمنن ولا بالله مش بدغه دغه معجزه ومن مش به ایمان او قل انما الايات عند الله مجزي وركي الله وركي اسمع فوسنه لفرا البته وما يشعركم ان اذا جاءت لا يؤمنون دا صحابه و مؤمنان ته الله ته به ولا ورك ولي تي په دې څه خبر يس کدا معجزه راله بیا ایمان نه راوړي نو بیا ځکه هغه د دوی تمنا ور څکړل صحابه و ته وای مؤمنان ته وای ته تمنا پرېږدي دغه ایمان نه راوړي تي څه خبر يس بیا ایمان نه دوی خوښ تا او ما یشعرکم ای مؤمنانو څه خبر کړی یاست چې په دې باندې یعنی څه شی دی څه شی دی چې ته خبر تاسو خبر کړی یاست په کړی یاست نه دا دغه وینه ایزان جاءت چې کله دوی تر هم دغه خبره وای لا یؤمنون دی به ایمان نه راوړي یعنی دا خبره وای ته خبر یاست چې ان ایزا جاءت لا یؤمنون دا قد مضمون مفعول دی ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله يكون رزاق فتا عدل لو بند شواهد ومعجزات بني كار نكيجي ايمان او اعطاء الهي ده چه الله يور نكي دو دي حق چه معجزي ورتر هاش نيمني كن ونقل وي والمجبع وارو كن الله ما يعم وقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعبادتك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې اراده غوړ توا کول چې یا الله تاسو زړونه چې د پر حق راغبر کړی لدغه چې پر بل خوانک پر کوم خوا چې پر باطل نشي بش په دغه حق را کاجوي نو ګټم دلته زړونه خو د چا په لاس کې ان قلوب بني ادم بين اصبعي الرحمن يقلبهما يقلبها حيث يشاء دا تمام تمام دا پورا بني ادم زړونه د چا په لاس کې دغه دوه ګوتو پیغمبر اسلام دا ګوتیم دی شوی ول کیدای اړې کیدای اړې کنه دته خوش تصرف دد نو کول د صحابه او مؤمنان ته وای رسول الله ته وای و نو غزلون ما په لاس کې دی معجزه به ورکم زه په دابل خواږم دی مؤمن کولای شي نیسه کولای شي نو خلیب وافیدته و ابصارهم مش به چپکو دی یعنی څه به ور چپک سترګې به ور چپکو زونه به ور چپکو عقلونه به ور چپکو دماغونه به ور چپکو حق بنا حق ورشکاره کیږي بیا ابصرهم کما لم یؤمنوا اول مره لک فاول ابتداء شته تعوس فوری دا پیغمبر ودا دونه معجزه وچی معنی را نوړې په دا معجزه په وخت به ما نه راوړي ونظروا في طغيانهم يعمهون مش بده يتغسل لك فدغ گمراهي كي دوي سرگردان روان ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء الله ولكن اكثرهم يجهلون صحابه المؤمنان توي پیغمبر اسلام توج دغه کسان چې دغه تمام پلارونه کوي دا ګرد او راپورته دا تمام لګ راپورته قبلن مخامخ پرک سترګ دی ورته ګول چې ادي هغه بابا راپورته ولي خدي بباس بعد الموت بني متراز دلو ويارا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا ولا شفنا ولد اذا كنا واذا مزقتم كل ممزخ انكم لفي خلق جديد قلت ابكي نخو الله ورتواي نخو الله هر زي دلائل فردا بنتيري قلت قرآن فردا دقتي شدا بباس بعد الموت خنو چه مشكلة مسألة ند خواروز مرايز بيام زرا پورتكم خواروز مرايز زرا پورتكم دا قيامت دغه منظر دا د قیامت نظیر خو پتا سی باندې په چلیر وشت غانټې کې آر او رضی ور اعاده کیتن ته خو ګرانه خبره نه لیکن الله وی دې سترګو هغه حق نوینه هغه حق استعداد یې برباد شوی کدا غمړ ټول چې دا دی وای نه راځي کیږي وو چې دغه ټول ادری ورته راپورته چې دا ټول جهان مړ دی دغه ګرد د دې پلارونه که هم کتر راپورته او دا کسې مرته چې داسې عذاب داسې کیسو داسې نه دا انکه د وهم ویني چې عقد باس بعد الموت ستا په سترګو ویني مخ خامه خورته ولاړ ایمان لرم نیر الا ان شاء الله که خدای و غوښتن وای او خدا جلا خبر لیکن د دې خلکو اصلاحیتونه نس د ایمان اورل ولو اننا نزلنا الیهم الملائک وکلمهم الموتى د فرشتي ورواسته مړي خبري ورسره وکي او ټول مړي ور را ژوندیک مخ خامه خېد دوی په مخ را ژوندیک فرشتي ورسره وجهږي خود دې دغه مطالبه والفرشته ول ناراضي فرشته دي مشته وای الله وکړه فرشته ورڅ د صفه په غونډي ورته ودرې نام په نام ورته وای چې او امر اکراما فلانه او ابو جهل او ابو فلانه او فلانه او ابن فلانه دا نام په نام زه فرشته يم اوس ته غیم د عرش راغلم ادر می راخص سيدي د کاغذ دا د خدای تعالی مور په لګیدل لې دي قران شلاغه زې راوړی دا غسړې دا نه دی دا هغه پلانې د پلانې زوی دا نه پیډي رسول دی ومنې ومني او په قران کې ومني دا تر راځي دلته ورته ودرېږي ولکه ومني نزل الله عليه الملائكه فرشتي فرانازل وکلمهم الموتى او دا مړي راځي خبرې ورسره وکړي چې وکا کا باز بعد الموت ته دای مجاهر راپورته دا شي دلته زابو نه ودی دندې له کونډې دا کنا ټیم ته وصلا تاو کی دا کټ خبرې ورته وکړي وحشرنا عليهم كل شيء قبلا او پر دوی را پورته ورته را جمع کو د دوی مخ قبل المال مخ دا ګر ما كانوا ليؤمنوا د دوی کې ګر دا صلاحيات ستن نشي د ایمان راو دا دوی ته تیار نه الا ان شاء الله دا بل خبره ده ګ الله غواړي هغه بیا څه کولې بغیر دې شانو کولې ولكن اکثرهم يجهلون بس اکثره د جاهل قوم دی بیوقوف احمق قوم دی اکثر خاکات وچ خاکای وکذالک جعلنا د الله خپل پیغمبر ته تسلیانی ورکی و ګور دا یواز ته نه د ستړی سوای ک دا ته نه یواز د ستړی دی خلکو سره دا هغه نبیانو لغه وخت سلسله را روان دا هر نبی دا قش بنا خستی ولکه دا ستاقه چې او دا هر دور چې نبی راغلی دوی نوی د دشمنانو چووه دوی نو یو دغه انساني شیطانان دي یو دا جنی غیر مرئی شیطانان یو دا مرئی دي چې په جامه او په لباس موږ په نسب خاندان هم راګټ دي یو آغا غیر مرئی دي دا دوارو سازش کوي یو د بل حمایت زخرف القال غرورا دروغونه سره جوړي د ګوتی پر سر باندې باغونه ورته جوړي اغه شیطانان دي او ته الحاح کوي القا ورته کوي تعلیم اغه ورته کوي طریقی و منسوبی اغور شي دا دلته د پیغمبران ته ستړي جوړي دا نن کښه نه دا د تاریخ را روانه کښه دا لاغه وخت چې د دنیا شروع شوه بیا خاص کر دا حضرت نوح علیہ السلام وکذلک لګه دا ساده فار چې کوم دوی نه وي د دشمنانو دي وایاره شیطان شیطانان دي نو دا خپل شیطانان دا خپل خانانو ملکان دغه ورته بنای هر ملاتر دغه بلای کړه كذلك اللي قصاد فار جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن شهر نبي فار مردغيس دشمنان مقرر كريو يعني هر دغيس نمج ولا راستو اغا نتوك دا عدو نتوك شياطين الانس والجن شدغ شيطانان دا انس دا جن والو يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا شدغ شيطان درواغ زخرف قول تجدواي شدنن درواغي رن دا شابر واغن دا درشتان چوجه چې دا شي نو کې راوخه نه نو کوک نو بیا دا چې زر بلخ پرو پاجې څه سناری پرو پاجې دا وای زخرف زخرف مو پېښه نو کې چې راوخه بیا څه پرو پاجې دا سناری مناری نه دی زر مرز یو څه خشي مجه نظر بلخ مر بلخ پر دا څه کې دل شي ان کړه دا پر ور وو پاجې دا زخرف ول دا خطر ادرو غون دي چې په اندرون کې خالص ګندګی ده لیکن رنگ یې دا څار کړه شته خبرې کوي کنه پخله ډیری خوږی خوږی خبري دا چې مسیری پروپاګاندی ول دا شیاطین الانس دا چې شیاطین الانس والجن یوحي بعضهم الى بعضهم بعض الى بعض زخرف القول لكن اغا قول مزخرف اضافت تا صفتو چا تا دی موصوب تا دی کن اغا خبری ورشی اغا خبری کام مزخرف چه درواغ دی رنگی دا چاور کری دا سده پارا دا پارا دا دی چی و بل سده دوکا کی سا گی داره دا دوکی دا پارش دا نور انسانان دا دوکا کول دا پار دا خطایستلو تا تیرستلو دا پار ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون كاستعرب تا اوغری فزور بیا به نه شي کوله خوز ما حکمت تا قضا دار چې د دوی دغه استعداد د دوی دغه قوت مطابق می اختیار ورکړي ولو شاء ربك ما فعلوا فذر دوی به دغه کار نه وکړي کاستعرب دا اوغای مفذرهم پریش پری دی لکه کی وی دی وما يفترون دوی و د دوی دروغونه سره الهه مش پښتو څه وایي ته پریش دی څه زمانه دي دیم ته پټه کی ولي خو هغه بیا را روان ولی تسقا علیه دا کم کارونو چش ده پاره کری تارونو غرور انده غرور دو که یو بل خطای شتول ده پاره ولی تسقا علیه افعدت الذین لا بلون ده پاره ده دی چه غش بود کشیر دی دیخ ده دی ده غدرو غود افعدت الذین یعنی غش کشیر دی تو اگه کشیر دی ضرور ده آن کسانو چه اگه مومنان نید یعنی ده غم ده کفار ندی دا بد باطن خبیث الفطرت انسانان یعنی دا دوکی دا پروپیگنڈی چه دا پارکی چې خبیث الفطرت انسانان زموږ خبرو ته څونی سي وښونی سي کنه یعنی هغه بس په دغه خطا کوي افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون او بل دې ده فر چې دوی دا ته دې د شي شایسته ورشکارک نه خوښ خوشنامه ورشکارک وليقترفوا تا اقتراف اقتراف معنی اکتساب وليقترفوا ما الى کړی دي مهلت مې ورکړی دي دې ده فر چې دوی د ګناه اکتساب وکړي چشو ډیر مضبوط قسم ولی اقترافک په ډیر شدت په ډیر مهارت اقتراف اقتصاد ته وای خود څه شي شدت پکشي په کمال هنر ولی اقتراف ما هم مختلفون چې د کسب کی د هغه چې هغه دې څه کوي کسب کی اچ کوم د کوم شي کسب کې لګیا دي د چې شي کسب کې لګیا دي د جهنم په کسب کې دوی کې لګیا دي ول پریش افا غیر دین الله یبغي ورته وای کنده د الله نه ما سیوا دا الله د دین غیر الله ابغي حكما دا الله د ما سوا بل څوک د ځان لپاره حاکم او فیصله وال او تلاش کوم نه او هو الذي او حال دا دی انزل الیک مل کتاب مفصلا د شي شایسته تفصیلی کتاب د تر لجل والذین اتینا مل کتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین اذا ان لا نبی دا کسان چې ال کتاب دی په خپل اندرون کې دی خبرینا اقرار کوي چې دا د چا کتاب دی دا الله کتاب دی د باندې کې بر سری عام اقرار نه کی دا بل خبره ده خو بیا هم یو څه جماعت پکې پیدا شو چې هغه بر سری عام نقول دا د خدای کتاب دی حق کتاب دی دور هغه چې اهل علم دی هغه گوان څوک گوان دا به وقوف کوي نه مني نه دی مني په دا به وقوف په انکار ته خامه ودو والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه ذا الكتاب منزل من ربك بالحق فصدقت فلا تكونن من الممترين نو چې کتاب منزل دره بدین او ته پکشتش مکو شک مکو د شک ولا اوس خمه جوړیش و تعمد کلمه ربك صدق و عدل لا مبدل لكلماتي و سميع العليم دا اخر دم کې هم ده د خپل پیغمبر سره د نصرت وعده هم ده د دې د هلاکت او د بربادي اعلان هم ده ولدا الله کلمې چې دې هغه خپل ځای ته رسیدل بیا وایا دا الله خبره خپل ځای ته رسیدل دې ام صادقه ده هم دا عادل مبدی ده چې خپل ټیم راغی پر هغه ټیم به څه کیږي د باندې په خارج کې مستاق پیدا کوي نو شپې ولاړ دي شپې رالی پر شپو په وخت به څه کیږي وایا تا ته به نصرت پیږي وتمت کلمات ربک صدقا وعدا دا هم په هیڅ عادل تام ده هم په هیڅ د صداقت تام ده د الله په خبرو کې نکجستا د الله په خبرو کې په فیصلو کې نه درواغستا دا تام ده نو هغه بدل راځي یعنی څه مطلب په دا تور خوېږي دا د خپل پیغمبر سره د نصرت وعده ده خدای او ټول چې په خپل نیټه راځي لا مبدل لکلماته د الله خبرې څوک لځای شروع ولې نس د الله فیصلې څوک لځای شروع وای و نه نه الله دا ما کړې فیصله ده صادق فیصله ده د عادل د انصاف مبني فیصله ده چې دوی به تبا کیږي د دغه فیصله څوک بدلولې نشي لیکن په خپل ورځ په خپل نیټه لا مبدل لکلماته و هو السميع العليم هغه هرڅ اوري علم هم خبر دی د هم بزرو په امامانو خبر دی خپل پر وخت په خموقی ته ګوري و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل الله کله کله چې دې تزر دا ورته شکل چې تا کړ د جهان زمره اکثریت پر کم خاروان پر دا بل ولدا اکثریت ته تاو نه کی خطابات د دنیا لا وخت دا ډر مخلوق په انسانانو کې دی کمیډین اصلی مخلوق ګد او مال اصلی مال اگر اوریجنل مال اغه نامی مال اگر ګد او مر کم وکړ چې شي زیات لاله دا کچرا او دا پالتو مال شته همیشه د انسانان کې به انسانانی کې په بل کې دا غه زیات کنه هر شي کې وګوري هر وخت کې وګوري هر وخت کې وګوري کاکا په بسټه کلی کې دوه درې داسې خلک وي چې سړی دی سړی ورته وایي نور خو نو وکړ ته دغه غویان دی بلبل چې نه نوځي په شعار دی په اخر ولاګی کل ولکه په دغه کې دی چې کوپ راغلی دی کا اسلام راغلی دی ش سیوی دی کا بد سیوی دی څه څه پیژه دا بس غویای دی دوه تل دی نه وتل په شعار دی ما شام راغلی په خپل سړی نه وتی شعار بیا هو وتی بس لکه یو چندل ولاړ کړ پاس دا غدان ته دان ته ولاړې و خلل و خلل بیا ولاړې ته شیلې لرکه هلته په کړی هلته کړی ابا دا غدان ته خرو چیک اکثریت خدا مخلوق وبسته کلی کې دوه درې داسې خلک وي چې هغه ته سړی څه ولای نو الله خپل پیغمبر ته وایي دا اکثریت چې نه مون دا پر بل خاص غلی دا اکثریت یو معیار او دلیل نه دی وایي دا د یورپ غل دي چې نن یې اکثریت راخسته د ملک پر سلام مسلط کړي نو فیصلې هم تاسو دغه وینې چې کوم قوانين جوړ سو د انسانيت بیره کوم کار کړه کنه کړه وایي ګر کې کړه کنه دغه اکثریت وین تو فیا اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل الله کچیر تفتیتات وکي د هغه اکثریت په مزه کې کیو شي ان د اکثریت پیروي مک یضلوا عن سبیل الله اشتاب دلاری خطا چپ کی کنه د الله دلاری په دیواری ول اکثریت خونو ګرد د چا مخلوق دا پالته مخلوق دا در مخلوق ان یت بیاونا الا ظن و انهم من لا یخرسون دا اکثریت دی انسانان دی کفارو دا د اچ پیروی نه لري یعنی بنیاد نه لري خالی په چا پسې روان خپل په زنو نو په شکوک او شبهات پسې دي څه په اندازو پسې دي په چا وز نو ته یار شي په اندازه شي نه نو اندازه ده بس اندازه هغه اندازې ور خټي ورو غلط اندازه کوټي ورو غلط شي کنه هو چوک خبر دی چې هغه وخان اچ نه دی په خبر هغه نو رجستر ګور چې اندازه څنګه غلطی شي کنه اندازه و غلط سر دوله هغه باد دی کن هغه بل شی پر گناه کی را توی سو کن با بوسو لیت تا اندازه تا قوا کن هغه دواره گناه کی لده لیو کن و هغه بل شی سو کن سر ده اندازه و غلط سی دیگه ما اندازه ای چلی کن اینو ملا ایخ رسول منگر چکوی اندازه کی خرس چا توی یا دا خبدا ایدائی شریف کلی در تنازی پا خرس منی وی خرس کن دوله اندازه انهم لا يظنون وانهم لا يخرسون بس صرف اندازه لگی ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وعلم بالمعتدين ستاره پر حد چا خبر دی چکم چوک تکامت پوری بیلار دی او کم چوک پاخر کی پلار کیش وهو اعلم بالمعتدين اغا پلار سو بنیم خبر فکلو ممانو که رسول الله علیه کن گندم یا آیاتی مؤمنین نو لحاظ دا اغا کاموسخه یو اغا اندازیه دو دیده چه داغی پختوی پس بلاسوی چلی کن صحیح که بلاسوی چنگ چلی نو یو عجب خرافاتی توری کن غسخنو راوان دیادو دو شرکیات کن شرکیات در تراروان یو اغا چو ببوتانو بیلت قاستنو آمدن بقیده دا چوک تقسیم کریو چه دا بوتانو پنامه بیلت علالوان اغبانی دا اللہ نو مخصر گرسر جرمو یعنی یو خدا دی چې په بازی زبایح بنی دی دا اللہ نو ما ایند زبح نا آخست یو دا چی با قیده جرمو قل ازو ملی بیانت کی راغت کرکر دا خدا ہو پل دی دا خدا نم دی پواست نو که اغفا خشم سخصر جرمی بدی که بکران چکر دبا پیر یار یعنی یو نو دا زبایح اغوا چی راغه پنی د خدای نوم اخستل با قاعده ممنوع ولی ولدا چې بیا د کوم چا پر نامه مجذب حق واغ سکی خو پدې چې هغه خو پدې شو خو سره چیرې بم کې بیا موږ کلاسي کړ لحاظ یو خدغه نو یعنی یو خو هغه شي کسر منو نو نه پر واسطه خلا بلا مثلا دا با قاعده تو ممنوع بیا نو سره تقسیم کړی داغا صحام و صاحبه و وسیله و دا بلاو بطر نو دا ایچی بی سر فریش دا اینو بیا باز خوبی دا خدای پنامو باز بدو دوی پنامو بازی پا مشترکو چشو مانا یو بوده بی علال کی ولدان نیم دا خدای دی دا نو دا پلانیو دا دی دنم نهاتوان شرکی بیارو رسی و دراماو څنګه دا ګردم لا نه وتا ایران دي د دې رسوم دونه ډیرو چې ځړي سر راځي په خلل شي نو زمان څنګه په خلل شي ډیر وخت په شرک کې نه تیر کړی ګل هغه په دار د دې پر رسوم سر راځي په دار ته کوم خو دا ګردم لا نه په دا عام په وسیله په دې کې ایران چې ټول هم لا نه دغه اقوال خو دې وې سره نه په خلل شي دا وچی شي زه هغه وایم چې په شرک کې ډیر وخت تیر کړی ګل او شپه کې ماهر هم لیکل د شسو پیسوي ګل شرک خون په شر مشرکان د واکسمو باید چی شو ډیر صوفیان هغه ته بیا د اکسی ډیر شي باندې میږي نو بل کله کله به دا شو کی د دوه درو معبودان خدای به په ورګټ کې ان دوه درې به نور یو به څو خدای هم چې دا بوده به ګرد لالال بیا به نو در چا برخه معلوم کړل چې د خدای نو په کې درې ده او دا دوی شي چې دغه نو درو پندې ایا و بل هیڅ چې فاص لاغه نه بیا پادری دې سر تقسیم کړی یو د وسات یو د نایلی ده یو بیا د انصاف ته کړ تاسو به سره وبښتو دې خپل ترتیب په جوړ به کې کړل ځا بیا چې به وي شي برخي به کې غلو خو وش په علال کې د لوی بوده فقاند غونه کړی چې د چون خدایانو دغونه کړی به ځین جوړ کړی په دا کړی چې به کله کله داس یو شا تور وشه دا د خدای والا برخي ته ورغلیو اغه به را واخستل دا د هبل هغه باندې بکښه شو دا د هبل هغه چې بده د کار یو برز راځو دا به هغه باندې لا یسلو نه کنه یسلو الی الله کا لا یسلو نه دا ته وسر تر روان یا فما کان لشرکای فلا یسلو الی الله کا چې بکم هغه دا ممنوع چې شغ وشدې د هبل هغه هغه چې وای چاته ور کړم دا ممنوع دا ناجایز دا جایز چې د خدای د برخي شست اشی تور نوکی اخسته وی دو هبل پاغی اشه وی دا جایز و دی پا دین کی دا ناجایز و چی دو هبل دا آغی تور نوکی واخسته وی پا چای اشه وی پا دا بانی ایک دیر خواب دو بیاونو پشتن زینه وکره چی دا نو ولی دا قانون نو ولی دی دون بینصافی نو ولی دو چی دا خدای تا یو شه اشه پا برخ ورسی اغا تا چا تا دیتا وک هبل دا ورکی دا جرم ندی نو خدای خواه نبده او کوم د وبل واخستل چاته اور کوي خدای ته ور کوي نو دا د وبل خاطر وای دونه پتر ګران ولیا ځاخه خاطر نه دی پر اگران اصل خبر دا د هغه لوی دی هغه دونه احتیاج نه لري دا نو ته موت آی شاه عبدالقادر صاحب وای زوی دی عمر په عقل دی زمری توري پر دی دی لاغه عبادت کې بیا پر احتیاج اقرار هم کوي دا هغه په استغنا اقرار کوي دی په په دې په احتیاج اقرار کیا او بیا انته دي شریکان کړي دي برق سر وي شي کړه چون حماقات دي د جهالت خدغه دغال دادن دي الله وای هو دا زمول لدانم د خرافاتي جوړي کړي دي دادا الک ونو غوړه بک چې بعض اوقات کې چې په یو شی باندې خدای نوم وخت ما ده ټول هغه ممنوع بیا هغه دې نه خو والفداف لا نيغف لا نيو بلوا غيو لا لا تمنات خافت ده که کمو وس وخرت کرنچر چرری مکی فالو اولاد مرا تبا کی کن والمخرکن کم نو خلا بیا دیر نخواب ده کی کم وخور نو خواب ده کی وز چشی و ده خدای نو بخصن سوال اللہ وی چب بی بخت خلی است فکلو من مالو کی رسم اللہ علی خریستی اے مومنان خریستی مما ذکر اسم الله داغسخه خوراکوی دی نه چې ګرد اوخري مما ول ول چې ګرد ول بخښنم پکې راځي کن څه سړي چې سالات کینو زمانه چې بخښنه به اوخري ولی نو بیا ته کو نو موحد نو موحد خو معنا دا غالي چې بس پدې په سبا نووس چې جوړ سوي بسم الله ول سي دا الله نو پخښ سوي چې الله نو پخښ خوشنه یم سپاس څنګه په دلان هڅ ومر چې خوشنه یم سره ونه اوخري مما ول به په څو پېل سلا متوحدين د سجوني سي متوحدين په سي متوحدين نسي كن فكلوا مما ذكر اسم الله دعاء سي او خري تاغ بيتي سي يو سي شانو كنو گس پچي خري نو مو خري كا شنو خري نو نو خري ان كنتم بآياته مؤمنين كتا سي واقعتا د الله فرياتو بني مان لري وما لكم لا تاكلوا مما ذكر اسم الله علي چټ پټا کا په در لیدل چې باغ باندې الله نوم یاد سي او تاسو به نو خري او الله دې چې دا خو حلال شاندي حرام خو داستاش د خېټ خپل ځان حرام کړی شي او حرام ما مخ کې درو شوولې وکړ بیا به یې رسو ول بیا به له دریا ما په خوا درته شوولې چې حرام کم شي اند رد د سترګون سي شعبات حرام کم شان وقد فصل لكم البار بان په تفصيل د ټول چې منخنقه او المنقوزه او المترديه او النتيحه وما اكل سبوع وما ذبح على النصب وان تستقسم بين ازلام انما حرم عليكم ميتة ودم ولحم الخنزير وما اهل به لغير والدرا من دي بتفصيل ده طويل والوان وخو غرام دي نور نوران دي تشيل ده سي في خفل خيط يقول كل يوم دام اني خدين مخصوص سوي دام مخرب يا بلاني بتخو قبلي وقد فصل لكم فما حرم عليكم هذا تفصيل من مختده تبار بار بيان كلي دي شغا فتاش توك اش ما حرام كلي دي كن. ها الا ما اضطررت اغا استثناء در يادك كم استثناء اچ سره ورته مجبور شي کن الا واستورل تم ملایه و ان کثیر لا یضلنا و بغیر علم دیر انسانان دي چې بس په پیروي کې کوم راکړي خپل خواهشات بدون علم هڅ دلیل او اس بنیاد اس برهان اس حجت اس عقل دانش چینس بس نو څه کړي بابا او نه کړي به تاسو درس ورسته چې ساره او ریواجونه کوم دغه ترای دلیل لري چې وشتن زیږی کنه څه وای واخه اکران هغه وخت سم جامل نه کړی دی نو اوس توان را رسی خوی خدای دې قرقاول نه سر ان ربک هو عالم بالموتتی استعرب دی بنی خبر دې چې لحد تجاوز څوک دا څوک دی چې دا تر حدود په خپل راول ارسوی دی د خدای په مخلوق مخلوق د خدای دی پیدا کړی خدای دی دا ټول شیان اسان دي کبسونه دي کغویان دي کمیری دي کبزی دي دا ټول مخلوق د الله دی پالنه او روزنه الله کړی د اسما دیګر دغه پیدا کړی لیک دی په کې پاس چېږي دا حلال او دا حرام په شیلې دی له خپل خېټه کې پسکا ور ګور ور تنګ وای دا حرام دي دا حلال دي دا حرام دي دا پلانې دي دا پلانې دي دا پلانې دغه د هغه مملوک دی هغه به تاسو لیک د تکای چې دغه وخره دا مخ ته چې اجر ورجدلې وای دا حلال دي دا حرام چې کایه نو دا غویا څوک دی د خپل د حد د باندې وتل دي دا الهی تصرفات دا به زنه پرشت الهی تصرفات کنه ان ربک هو عالم بالمعتدین دا تجاوز کی تخپل حدث د بندګۍ د دایره د باندې راوي کم زیدې شوق سوې نه نه خدایي تصرفات شوق سوې د غلال دی حرام دي کړ وذروا عين الاسم وباطنه ورنوا ده گناه کزان درون ده کبیرون ده کن که دنن خباستونی که دا رچ حساد دی گن دی بغز دی عناد دا اندرونی او که دا دابان هار فاحش دا پریش ان الذين يكسبون الاسم سيجزون ما كانوا يقترفون کم کسان بشکا چې کسب د ګناو کې زر دی چې دوی ته بدلا ورکول شي به ما په سبب دا قانون چې یو یاقترفون یاقتسبون چې دوی څنګه هغه کسب ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله دا الله وي ما ته اختیار دي نو زدر توام چې کم روح کم جان د جان افرید په نام نه وته کم روح د هغه چا پر نام نه وته چې هغه خالق د دغه روح وو نو لہذا هغه شی څوک حرام چې متروک تسمیه آمدن بیا وایس که د مؤمن وی لا حرام امام یو امام شافعی صاحب مستثنا دي نو ټول امت پر دا اتفاق چې متروک تسمیه آمدن که مؤمن وی هم قصدن و آمدن نه پروايي ولا تاكلوا مما لم يتعرف خراق مكوي شبرغه بين دلانو من يالسوي ولي وانه لفسق فسق دا د دین څخه توګ دی وتل دا هغه اعتدال د لارې څخه د دین فطرت نه ده باندې شويدل شويدل دی د دین وان الذين لن شياطين ليحول الى اولياء لجادلوكم جواب یې ولا شياطين ندي او مؤمنان ولو ولا شياطين ندي دی د خپل دوستان ته په غوږو کې خبري ورکې دا بیا تاسو باندې سوالونه کوي دا بیا تاسو په تنګي ولڅوای پروپاګاندا به جوړ کړل ولا عجبا دا قریش ولا عجبا دا بیا څنګه دین چې د امر کې خپل لازم چې امر کې هغه وای و خوړی چې خدای امر کې و هغه مخ د خدای امر کړی نو خوړی د خپل نظام را کړی خوړی بیا نو مستفاد وای او دی بیا شس پوښ ولات یی استدلال یې پیل د چا استدلال دا د مشرکینو استدلالو مؤمنان ته بیول ولا تی مشته په غرونه راکو چې جاهل یې په خبره نه سر خلاصي دا ستاش دین نو څنګه سره لګوي کن چې خدای امره کی هغه مخری او چې خپل امره کی هغه بیا څه کوي خری لا جابند الله اکبر دا شیاطین دی چې دې په غوږو کې دا تر خبري ورکړي دي تی له تای سره مناظری او مباحثه کی جګړې او دعوی د سر کی کن چې په غوږه ونن سي اور وار خاتان سیملا ما تنس تی بده غورت وای ته په هندستان کې موږ غاړای وسړی شاه عبد العزيز رحمت الله علیه غالبا نو هغه ته دغه تا دغه سالي عادت هغه ورته ویل چې تاسو کور کې نل کاستا ول و خیر هم څه چیز ما سوال څه دی دی جواب نل کې لولاړې کړ اوس دې کور کې نل کاستا ول و په فکر راځي ول و ول کوم ځای راځي ول هغه باورې ول هغه باورې چا کیندلې اغه سرکار کیندلې د انسانان کیندلې د باوري څو برځي په پایک بیا له پای په سمون نه کاراج لا کوي زمون کوټه و برځي ول فچلو کای لري ول هو ول متهجين راځي ول هو ول فچلو کی وره نن کچا نه غولې هغه خدای نه غولې ول نو په ځکه و بچ راځي هغه ستا به اختیار دی ول یا ول ته دا له خدای د ملکی ولا هو ول نه چی چا د خپل اخر چی فبوئت الذي كفر رجس جوني وليه او لذا دخلنا على ان الكذا تشتمنا سكن الكذا سيازان وفهم بكير عروان ودارت شانو دخبل دخبل بلاج دي باوري لقول داغغا داغغا وشي او دخلنا ان الكي ولا نش رجس جوني رجس بس دي جواب وس ويدا قوانا شيطانان دي وی دا خپل شران په خلی خبري ورکی بیا تاسو فضا به تی بیا دا تراور توه ترکی به ترکی جواب چې جواب کې یو سړي په څنګه ولاس چې تا خو نو دا اوس بیا را روان حجت الله البالغ تر روان ورخاګه نو کدا خدای خوښه ده نو چې دا خدای خوښه نه نو موږ په شرک نه کولای دا خدای په واسه پر اوچ موږ ته دا ستونی نیولې وای چې دا شرک را سره وته انو چې خدای په واسه پرام دا بیا موږ لري شو نه معلوم زله چې خدای به نه خوشاله تی په وسله ها تی وشلو خشتره وا پتا غزهول چې پک کنه واول ورته دا ول ول نه بس دا خدای خوشو دا خوښ نه و قرآن چې زی خدای الله سنې ولې وای چې ځکه دماغ دې خراب دی نو ما دې کار کا حق نه راته کې تلې لې دلې دا غوا وجود یم هاته ځګ نه کو نو خدای چا خوشو دا تا خوشو نه چې ما در سره هي دا تر عقل ته دا تر ترکی به ترکی جواب ورک دا په دلیل نه په دې ډول دکنه نو غدا سره د عقل سوره نه ده هغه پارت ده ته پوښتو پېښ ای عجب شانس دا غدا پارت ده غدا نه په دې ډول دکنه دا ډېر بیا په ماته را خبر پېږي دا نه زما غوړ دا شي ا تین دي دا الحا وحي کړي القاء کړي په پټې په کوجو کې دا تر خبرې ورا چولې په اسلام اعتراضونه کوي ان الشياطين لا يوحون الى اولياء انت اخبل يوحون كيفين وحكي تعلم وركي وشونكي وكي خد رمان بابات الى اولياء يخبل دوستان تدات را خبر ليجادلوكم شلتاي سر جگه يوكي وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هذا زي محذوف هذا خونو په اعتبار نه آل معلومه چې څه د چا ده د چی شي وحي ورته کوي سوال یې څه دی سوال خو یې نس پهدي وخوړه لیه خو اوس نه ته بیان انکم لمشرکون وایي که تاسې د دوی د دوی شکوکو شبهاتو څه شي سواست ښکار سولاست او په دا کې هغه پشه د استقلال مو غوښه کېدل نو ته هم دغه رقم یاست انكم لمشركون او من كان ميتا فحيده وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله ذا اشكال كيف اشتا جاهلا مخلق دي بيوقوف خلق دي اسم بيجي كان واسم سلمان خد دي طريق خلاص دي اخاف دا بيجي لدي قبائح دا شور معلوم دي نو دا اس كدلش اش مسلمان دا منافق دا كافر سر برابر دايس مره و جوندي ويار یو سړی په تکو تاریخو کې روان دی یو په تک سپیډونو نه اورس کې روان دی دا بری بری دی او له مؤمنو دغه مشرکانو دغه تر نسبت او من کان هغه څوک چې مړوي په احیینه او بلې بیا موږ راژوندي کو راژوندي څه معنا د قران پر دغه وبو پر دې تعلیمات د قران په دې انوار او دغه ازاله د ظلمتو دې راژوندي وجعل له نور يمشي به في الناس او د په اندرون کې یو لوی غټ بلغ درونه د الله دې زمش په زړه کې الله د ایمان او د اخبل ده وهي هغه نور دغه سي نور تر تازه دا دعا کوي کنه وجعلنا له نورا يمشي به اللهم اجعل لي اللهم اجعل لنا نورا اللهم اجعل فوقنا نورا اللهم اجعل يميننا نورا اللهم اجعل شمالنا نورا اللهم اجعل خلفنا نورا اللهم اجعل فوقنا نورا اللهم اجعل تحتنا نورا اللهم اجعلنا نورا اللهم ادخلنا جنتك الفردوس النعيم في الناس كما مثله في ظلمات ليس بخارج منها يعني هغه سړی چې بیا رواني چلو بل څراغ ورسره سترګي ورسره بلف ورسره او دا د لاس دا قسم قسم بدیانې ورسره پر شپنو راورز روان آیا دا سړی دا دغه سکیتلی کما مسلو لکه په شان دا هغه چا کم شه ته په تورو تاریکو کې روان په خبرګو اب ټپ روندې پر یو کڅاګ لمر لګیا دی پر هغه کڅا هم څوک دا کچا ام دا بیا وایار دا دی یو بیا نو باران سوی د کډی سره و بم پکې ولاړ او بیا و په یواز د دې دلته دا خشنه مشنا په دا کڅه کې خلکو زول او دای پټا په هموند نو بیا څه حالي ته کتور تاریخ د غیستاج په دا تاکید نه پېری لاله یو نا کوم کوز ته یې کوم یو ځای باندې راځي دا چې تور تا په تاریخ دا دا سری بچان بل د شام ما وار نه وې تازه سړک جوړ سوی دا چې شینالیم په بغلو جوړ شي دي ساماوار سړک دی او دا غلو غټ چې شي بتیانم لګیش یو درته لګیږي یو اته لګیږي یو اته لګیش دن یم ځوان دی شل کلن و دوشتلن تی تی سترګې دې د چشمیم نه غواړي کل چې یم نه وای چشمیم نه وای تی سترګې په دارونه باندې روان دن دن کی کوند دیو دا ډیر فرق نکړل والله د مؤمنو د د قاتل د خطر پر د خود عالمي قلب مثالون دي هر د باندې به ور کوي کنه د خو د تاسو د تر مثالون راځي دی بس یو استرګ پټوي بیا راز ما ما په حساب وي بس دا استرګ پټ د انسانانه نه د خلک شي ملمي دا ختم دا چی شي دا هر شری په ځای باندې د اغه قلب نه دی اغه اندرونی انسان اغه انسان دی نه جوړ کی اغه څه شي جوړ بس دا قلوب خپل دغه شی و دنیا د چلاله او په هغه کې دا غاشي د توپ و ظلمت کې دي او په څوک په رونا دغه شی تاریکی دي دغه شی لوري دي دغه شی جووري دي دغه شی لار دي دغه ګدرونه دي دغه استر کې دي دغه وژونه دي دا انسانان ته خو وای یو قسم جامع دي فراغز تی داسې شي د ځان په پوکوي د عالم قلوب سره چې قران چیرې جګیږي د کوم ځای سره جګیږي د عالم قلوب او د عالم ارواح سره چې جګیږي تای دای کوي دغه انسان بس لکه یو پوس لا غیر او پاس دا د انسان و بس دا خلوب پر دنیا دا روح پر دنیا فرض گئی بس د دې بیا دغه خپل دنیا څوک دغه شوراندې څوک دغه خانه څوک دغه بلګی څوک دغه څوک د دماغ څوک دغه شي احماق څوک دغه شي ډر دی لکه د انسانانو کې دي هغه د اندرونی دنیا نه دا هغه کم دغه درسته کړ بس دغه دنیا ته دواره کښې نه اچ قران مثال لته بیانې بیا مستاس په سمج کې راځي کومه راځي کبه بیا هم نه راته بیا بیا خنو ولای چې درګه وخت ایس کذالک سوگی نلیل کافرین وی لیسی بی سلمان کما ما سلو فی ظلماتی چی اغا پا تاریکو کیولی دلی لیسی لو بی خارجی من هاش لدا تاریکو وستو وطلی یو دور تاریکی دی دوری همزی تاریکت دوری همزی تاریکت دوری همزی تاریکت دوری همزی تاریکت دوری همزی کڑیان دوری همزی چوران دوری همزی لاشون دوری همزی بس لوری وجه وری شوی همزه کی دی نیل دی لی دی دلتا وشه کل هلتا وشه کل پخلق لمشل شه موینه دار پا دار کپ اخست دی دادا کسی دی به چه هنی وی دادا کفارو دا عالم قلب دغا تراد زين للكافرين من كانوا يعملون لكن ديت بها دغه ترى شايسته وشكر سيد وكذلك جعلنا في كل قريه كافر مجرميها ها تاريخ فانا ده ايه پیغمبر الله ولدارك سنه ده دي وايز تاسپيش هر وقت بهر كليك بهر شهر كي يو څه مجرمانو كن او دغه چپساني چوغو اکثر ويشتره دغه شي دا خانان نوابان چوغو دا کافر مجرمین یا اغا مشران چه مجرمان بو هر پیغمبر بلای خسته و دا غستان دا وطن چه ام القرآن ده لیتون زیر ام القرآن و دا غستان دا وطن چه ام القرآن ده نوخ بخواه غزور تاریخ دیکن پخواه هم تا تاریخ تا انبیاء دا غراغلی چه دا هر نبی مخالفت با دا اغا وطن مشرانو سردارانو نوابانو کهو نو کستان دا وطن و دا علاقه دغه مشان نوابان سا مخاصمت کی نو دا یو نو اکسن نه دا دا تاریخ یو بلا پا در آو گرزی دل دا ناولا دل ناولا دی ما بول و کدا دلی که ویلی کدا استا و چی دی دو بره کم جعلنا فی کلی قریت اکابر دغه مول پا هر کلی پا هر قریت پا هر شهر که در شهر روش تیر سید مول جور کرید مقرر کرید دی اکابر آغا مجرم می مجرمی آغا مشران چی بیا باغا دا دغه کلی دا قریت سو مجرمان و دیر بد خلق یم کروفی ها تا دا دا فارا بو چه دا چمونه بی کول چه دوی چکی مکاره یو منصوبی و دستی بی جوره ولی پا دا قریا قرایا و پا دا قراو و ما یم کرونه الا بی انفسیهم ها اللاوی تدبیرونه خو بی کول لیکی تدبیرونه بی کامیابا که دل نه بیاوی علی وی تدبیرونه خو بکی خورا لوی منصوبی بوی لیکن اگه منصوبی بی اللا دا دی پکاره که ورواش دو چا بغان دو تای پا پاره لش انتظار وکی داغا وسائل بد دوی پا غاره کول بیش داغا وسائل بد دوی پا غاره و ما یم کرونا الا بی انفسیم دی تدبیرونا و مکاره و فریبونا و دانا کول مگر پخبولو زانو دا چمونه کول و ما یشعرونا و بیا بی فدی سرم نو خلاص و اذا جات هم آیتون قالو لنو من حتا مثل انو تا مثل ما اوتی رسول الله پو پو پو چونه غجی پا تاقیوشتن ابو جهل ول دا غتر اسام د مش په بني مخزوم کې مې سره پیغمبر سي بیا به سر منو دغه والله ته منو بني هاشم پیغمبر نه منو دا دغه جواب دي کنه ولا جواب دا پیغمبري هم وڅ شي جواب تر